فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق نو نئی دا زجر الله تعالی ذکر کئ دغه بی دین انسان ته فلا صدق نو نئی تصدیق کړی دی الله تعالی د پیغمبر او نه قران کریم ولا صلى او نئی من کړی دی نئی پیغمبر منل دی نئی دا قران کریم منل دی ولا صلى او نئی من کړی دی عبادت بدنی هم نه کړی ولکن کذب وتولى لیکن کذب د الله تعالی کتاب دروغجن ګڼل دی او قیامت او دا پیغمبر وتولى او مخ اړول دی مخ اړول دی تکذیب اکڑے پا جواب آنے او اعراض اکڑے پا ٹول بدن ماننے دا دوانا کی فرق تے ثم ذهب الى اہلہ یتمتع او بیا لار بیا تلے دے دا غا کورتا یتمتع لوی کون کے یعنی دا اللہ تعالی دا دین خلاف اکڑے دے دا دیر زد او دا عناد دا وجنا او بیا کورتا تلے دے الى اہلہ نا مراد چیرے تاوی داران و شاگردان تی مراد دی نا دا قرآن خلاف اکڑے دے بیا چی رخ پلو موریدان و خوال ورغلے دے نو یار ابائیں خود دیر خلاف کو فاولا لك فاولا سلور در دل پس ذکر شوی ترجمه تو کی دی اولا لك نو هلاکت او تبعید استار پر بجوند دنیا کی اول فاولا نو استار پر هلاکت او تبعید په وخت د مرګ کی نو ثم اولا لك بیا تبعید استار پر ورستو د مرګ نه نو فاولا بیا استار پر تبعید په ورځ قیامت کی په دخول د نار سره ستار پر په دنیا کې مهلاکت دین پوخ د زن کدن کې مهلاکت دین نو په قبر کې مهلاکت دین نو بیا په قیامت کې مستار پر هلاکت دین جهنم ته وزي آیا صبر انسان او ایت رکا سودا آیا ګمان کې انسان ایت رکا چې پرې وخو دل شي سودا بیکارا ستاسو خیال لچ ته بیکاره پیدا شوی پتا باندې بد الله تعالی سه احکامات نه پرس ته ته احکامات نه متوجی کی ته بیکاره پیدا شوی ولی ستاسو خیال لچ قبر قیامت دانش ترې ایا سوال انسان او ایت رکو سودا ایا گمان کہ انسان چه پری وخو درشی سودا بیکارا علم یکونت پتم مم منی یمنا ای نو دا نوت پتن اغساس کہ مم منی اند منی نا یمنا چڑاول شور پر رحم کی تخپل پیدائش تو سوچ فکر وک ثم کان علقتن بیاشواغا ٹکڑا دوینی فخلق وسوا نو جوړ کا اللہ تعالی قدرن پسوا برابر انسان جوړ کا داغینا روح پاگی کی واچول شو نو ته دان تدغه حالت رایت کی کنا فخلقا یعنی داغی اندامونه پیدا کړل پس سوانو الله تعالی غل پر شکل قد قامت ورکا فجعل منه الزوجین نو جوړ کړی الله تعالی داغی نه جوړی الذکر نارینه والانثى زنانا منه ضمیر راجره منی تا یا منه ضمیر راجره انسان تا دغه انسان کې الله تعالی بیا جوړی پیدا کړل یو نارینه او بل زنانا الیس ذلک بقادرین دا نتیجه رمخ کې دلیل لپاره آی نه دی دغه ذات بقادرین قدرت لرون کې علی یحیی الموت پدی باندې چاغ جوندی کی مړی ولی د غزاد چې ته دغه نه پیدا کړی ولی هغه پدی باندې قدرت نه لري چې هغه ته دوباره جوندی کی د عبد الله ابن ابي حدیث ابو داود کې راغلی دی مسند احمد کې دغه روایت دی وای کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ولوسته نو دا په جواب کې لوستل پکار دی نبی علیہ السلام بده سویل سبحانك فبلا او سبحانك وبلا نبی علیہ السلام بده سویل سبحانك فبلا ولینا پاکیره تعالی را یا الله تعالی ولینا تچری جوندی کولای شي دوباره ابن کثیر رحمت الله علیه دغه ذکر کړی حدیث ابو داود کیم دغه راغلی علی صدا لیک و قادرین نو آی نه دی دغه ذات قدرت درون کی علی یحیی الموت پر خبر باندې چې جوندی کی ټول مړی نو سبحانك فبلا دا سره وای په حدیث ابو داود کې راغلی الله تعالی ته بالکل قدرت لري کسو ک عربی نشویلن پښتو کې خو له شي کنه سبحانك فبلا یا سبحانك وبلا بالکل اللہ تعالیٰ تو قدرت لری پری بانی